as you can see. We're gonna look at Compagnie Intrepides with Stack. And they are ready for you. Mensen, we gaan kijken naar Compagnie Intrepides met Stack. Het wordt heel erg leuk. Het wordt heel erg rommelig. Maar het wordt vooral heel erg lachen. Kan iedereen het een beetje zien? Thank you. Nou, dit gaat ongetwijfeld nog heel spannend worden, maar het is wel heel spannend voor de radio. Dus